lami bona libala bala toboti na yo bana ebongi tobokolo bango naina poni yo belami bona libala bala toboti na yo bana ebongi tobokolo bango belami mwana ya mama batarige mama boti yo na boboto e yaka tokolisa bana toboti mama yaka tobokolo bana na biso e tika koyoka maloba ya bato ke bana basonge belami belami yeyeye naina poni yo belami pona libala tala toboti na yo bana ebongisa bokolo bango Santena maloba ya banguna he Mbamba oko regrete o belami Kanisa bambula to salinga na yo Yebanga na lingi yo o belami Na motema moko Belami, belami ye ye ye Naila poni yo belami Ponda li bala Tala tobati na yo banda Kebumi tobokolo bambu Mama motia yebi kobota belami mwana ya Mama, vous tirez mi cocotte, belle amie.